Wow,你 cry 了你 Santa Claus 哈哦没我太棒เจ้าคงจะเป็นคนที่ทุกคนเขาเคยกล่าวขานล้อเล่นน่ะล้อเล่นน่ะไม่อยากจะเชื่อเขาเลยยังไงกันเนี่ยที่นอนอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวจริงใช่ไหมดูแย่จังดูสุดโสมดูแล้วก็ผ่านจะอ้วนดูแล้วก็ค้ำเต็มทีอยากจะหัวเราะให้ตายสิเอาไม่ฟังอุกิบุกิหน่อยเจ้าเจอปัญหาเขาแล้วอยากเตือนดีๆให้ตั้งใจฟังเพราะฉันคือบุกิแมนถ้าเจ้าไม่กลัวจนช็อกตายก็กล้าจนพอดูก็เพราะนี่คือวันสุดท้ายที่เจ้าหายใจได้อยู่โอ้โหโอ้ไม่แล้วอุกิบุกิแมนปล่อยฉันเสียก่อนที่เจ้าจะเจอกับผลสุดท้ายที่ร้ายกาจเด็กๆกำลังรอฉันกันอยู่ลองคิดอีกครั้งให้ดี จะล้อเล่นจะพูดเล่นไม่อยากจะเชื่อเลยเนี่ยใครทำอย่างนี้กับเจ้าล่ะเนี่ยโอ้เศร้าเหลือเกินนะเนี่ยฉันชอบนะคำกลิ้งเลยยอมรับว่าเจ้าหยอดมาและถ้าเจ้าไม่ว่าอะไรจะเริ่มงานกันเลยล่ะนะ งั้นเจ้าจะทำอะไร ก็ทำอะไรที่ควรทำไง ฟังเสียงอะไรไม่ซึ้งเท่ากับลูกเต๋านี่ไงอย่างนี้เพราะฉันนั้นมันคือนักพนันถึงแม้จะโกงประจำก็ชอบจังเลยเวลาที่มันต้องวัดดวงตัวเองดูฉันหรือไม่ล่ะก็เจ้าไงล่ะเจ้าคงจะต้องพอใจ ปล่อยฉันเร็วๆทำไมอย่างนั้นเจ้าต้องเจอเรื่องเดือดร้อนแน่นอน พี่ชายขอร้องล่ะอย่าพูดอะไรอย่างนั้นยังไม่เข้าใจอีกเรื่องว่าใครกันแน่ที่จะแย่หยุดฟังเถอะมันจบแล้วสวดมนต์เข้าเถอะคุณลุงตอนในเงื้อมมือกูกี้บูกี้อย่างนี้เป็นต้องโดนเชื่อแน่